खास बात है, ये जो मैं हूँ इसमें दो विभाग है, दो भाग इसका, एक विभाग है दो भाग, एक प्रकृति का भाग है एक परमात्मा का है। परमात्मा का अंश स्वयं है, प्रकृति का अंश शरीर है। तो शरीर से संसार की सेवा होती है, शरीर से अपनी सेवा नहीं होती है। संसार की सेवा के लिए शरीर है, अपनी सेवा के लिए है त्याग। मानो संसार शरीर के साथ अपनापन किया है, ये हमारा है प्रमाद, भूल, गलती। भूल किस कह लो, अज्ञान। तो अपने लिए तो त्याग है, त्याग। मानुष जनता का हमारा संबंध विच्छेद है, तो त्याग संबंध विच्छेद है, वो अपने काम का है। शरीर के द्वारा क्रिया करेंगे उससे अपना कल्याण होगा, ये नहीं है। शरीर तो संसार के काम आने वाला है, संसार है राम की अपरा प्रकृति। तो शरीर के द्वारा संसार रूपी भगवान की सेवा करना, इसको कर्म योग कहते हैं। तो शरीर से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ये संसार की सेवा करना है, इनसे अपना उद्धार हो जाए ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म सूक्ष्म बातें अच्छी से अच्छी, समाधि तक भी सूक्ष्म की सेवा के लिए, स्थूल शरीर कार्य भी संसार की सेवा के लिए, सूक्ष्म शरीर से परमात्मा का चिंतन और दुनिया के हित का चिंतन, वो भी संसार के लिए, और कारण शरीर से समाधि, वो भी दुनिया के हित के लिए। अपना इसमें क्या हेतु हुआ कि अपना हेतु हुआ इसे संबंध विच्छेद। स्थूल शरीर भी मैं नहीं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं, कारण शरीर भी मैं नहीं, और मैं नहीं और मेरा भी स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर मेरा भी नहीं, और स्थूल शरीर और काल शरीर सूक्ष्म शरीर मेरे लिए भी नहीं। ये संसार की है, संसार के लिए है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए है इनका त्याग। इनके जो राग है, आसक्ति है, ममता है, तादात्म्य है, ये हमारा बंधन। तो इसके साथ में राग, आसक्ति, ममता, कामना और तादात्म्य, ये है छूटने का, जिससे हमारा कल्याण हो जाता है। और हम हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा है हमारे लिए। तो शरीर में जो मैंपन है, मेरापन है, ये मेरापन है गलती। शरीर का संबंध बिल्कुल संसार के साथ में है। संसार से बाहर शरीर जा सकता ही नहीं, संसार से अलादा शरीर हो सकता ही नहीं। ये संसार की ही वस्तु है, हमारी नहीं है। हमारा तो स्वरूप है और हमारे है परमात्मा। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप बना है वो है परमात्मा का अंश। अरे मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान, ये है शरीर जो स्थूल सूक्ष्म, ये सब प्रकृति में स्थित है। तो ये बात जानने की बहुत आवश्यकता है। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रावृत्ति, देह को मैं और मेरा मानने वाले में सब दोष आएंगे। कारण गुण संगोष सदसद योनि जनुषु, ऊंच नीच योनियों में गुणों का संग ही कारण है। तो ये गुणों का है, तीन ही गुणों का है संसार, सभी स्थूल सूक्ष्म कारण सब सब प्रकृति का है। तो प्रकृति के द्वारा पुरुष की प्राप्ति नहीं होती, प्रकृति एवं जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, विनाशी के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, विनाशी के त्याग से अविनाशी की प्राप्ति होती है। विनाशी का त्याग, असत का त्याग, जड़ता का त्याग, इसकी संबंध विच्छेद उसे परमात्मा प्राप्ति होती है। क्यों जड़ता का संबंध विच्छेद रहे होगा तो चेतन ही रहेगा और रहेगा क्या? जड़ता का विच्छेद किया जाए तो चेतन तो ही रहेगी, नाशवान का विच्छेद किया जाए तो अविनाशी ही रहेगा, अनित्य का अपने विच्छेद किया जाए तो नित्य ही रहेगा, परिवर्तनशील का निषेध किया त्याग किया जाए तो अपरिवर्तनशील रहेगा। तो अपरिवर्तनशील की प्राप्ति अपने आप की प्राप्ति वो युवास्म प्राप्ति है। इससे आगे रही है अपना जो ममेवांशो ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सब शुभ राशि, तो जीव के स्वयं अनंत सुख राशि है, उसमें स्थित होना जीवन मुक्त होना है और उनसे हो ईश्वर का होना ये भक्त होना है। क्योंकि ईश्वर अंश है जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि है, अमर है, चेतन है, ये वास्तव अविनाशी है, ये है स्वरूप, और ये स्वरूप जिसका है वो है ईश्वर मालिक। तो मालिक इसका भी और जड़ प्रकृति का भी, तो जड़ प्रकृति में भी भगवान का सेवन भगवान का पूजन होता है, चेतन प्रकृति में भगवान का पूजन होता है और अपनी अलग होती है। तो जड़ता के शरीर के साथ जो मैं मेरा पर है ये है बंधन। इस वास्ते संतों ने कहा मैं मेरे की जेवड़ी घर बंधिया संसार, दास कबीरा क्यों मधे जाके राम आधार, मैं और मेरा यही बंधन है। निर्ममो निरहंकार सशांति मधि गति, निर्मम और निरहंकार हुआ है। अब ममता की अहंता की पुष्टि करे, ममता करे शरीर में और अहमता की इतना ज्ञान है, मैं इतना कैसे जानता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं भरित हूँ, बड़े बड़े त्यागी हूँ, ये क्या है? ये अहंकार की पुष्टि है। त्याग करना है अहंकार को, कर रहे अहंकार की पुष्टि। ऐसे ममता है मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास इतने उद्योग जनवाने, मेरे एक कहते हुए कितनी संगति मेरे साथ है, मेरे कितने अनुयायी है, ये क्या है? ये ममता की पुष्टि। निर्मम और निरहंकार से शांति मधि गच्छति, और निर्मम निरहंकार सुख दुख सुखमी कर्म योग से निर्मम निरहंकार से शांति मधि गच्छति, भक्ति योग में भी निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट श्रद्धा एकता आत्मा निर्देश मई अर्पित यो भक्त मत भक्त सब प्रिय। ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम और शांत ब्रह्म भूयार कल्पते, उसमें भी निर्ममो निरहंकार होगा। तो निर्मम और निरहंकार होने से ही ज्ञान के द्वारा प्राप्ति होती है, निर्मम निरहंकार से भक्ति प्राप्ति होती है, निर्मम निरहंकार से ही कर्मियों की सिद्धि होती है। तो निर्मम और निरहंकार है, ममता और अहंकार के पुष्ट करने से पतन है। इस वास्ते ये विभाग अलग है, प्रकृति का विभाग अलग, पुरुष का विभाग अलग है। तो देहाभिमान से रहित होना है, रहित तभी हो गए, ये जड़ है। संसार का काम सिद्ध करना हो तो शरीर के द्वारा होगा, क्यों शरीर की संसार की जाति एक है, और परमात्म तत्व को प्राप्त करना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना हो तो जड़ता का त्याग होगा, जड़ता के द्वारा नहीं होगा, जड़ता के संबंध विच्छेद से होगा। जड़ता के द्वार करेंगे तो द्वारा करने से जड़ता का आदर करना पड़ेगा, जड़ता को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि जिससे जो तत्व की प्राप्ति होती है वो साधन होता है, तो साधन का भी महत्व है, साधन की भी आवश्यकता है। आवश्यकता समझने में त्याग नहीं होगा, वास्तव में जड़ता के त्याग पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते देहाभिमान है, इसको दूर करना है। खास देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, देहाभिमानी के लिए सब दोष पैदा होते हैं। जितने दोष आश्रय संपत्ति करते हैं वो सबकी सब जड़ के साथ संबंध को नष्ट होती है, और जितनी देवी संपत्ति है देव नाम परमात्मा का या देव ईश्वर देवताओं का नाम नहीं है, देवी संपत्ति जितनी है वो ईश्वर के साथ संबंध होने से देवी संपत्ति स्वतः आ जाएगी, और जड़ता का आदर करने से आश्रय संपत्ति स्वतः आ जाएगी, स्वाभाविक आ जाएगी। क्यों आश्र ये अश्व अश्व प्राणों का है, प्राण पोषण परायण होता है उसमें सब आश्र संपत्ति आती है। क्यों जड़ता कार्य कर दिया आश्र संपत्ति, एक ही अवगुण स्थान भेद से अनेक तरह का मालूम होता है। तो जड़ता के संबंध से अहंता हुई, जड़ का संबंध से ममता हुई, अहंकार हुआ, जड़ के संबंध से कामना हुई, जड़ के संस्कार क्रोध हुआ, जड़ के संस्कार क्रोध हुआ, लोभ हुआ, मूल जड़ का संबंध। इस जड़ के संबंध से ही संपूर्ण आश्र संपत्ति के मूल है। जड़ता के प्रति आकर से संपूर्ण आश्रपति आश्र संपत्ति मिट जाएगी। चिन्मय कैसे ध्यान करते थे, सब देवी संपत्ति स्वतः आ जाएगी बिना उद्योग। साधन वो बढ़िया होता है जो कि स्वतः होता है, और स्वतः तभी होगा जब जड़ता का त्याग होगा। जड़ता के द्वारा साधन नहीं होता है, जड़ता के त्याग से साधन होता है। त्यागार्थ शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति, तत्काल शांति। तो त्याग किसका, कि जिसका हमारा संबंध नहीं है। एक ही मार्मिक बात है समझने के लिए, त्याग उसी का होता है जो हमारे से अलग है। कि अलग है त्याग किया गया, कि अलग है अपना माना है, तो अपनी मान्यता का त्याग है। वस्तु का त्याग तो स्वतः है, शरीर का त्याग तो होगा ही मरेगा, ये तो अलग है ही। मनुष्य जो अपना मान रखा है तो अपना मान रखा है इसका त्याग करना है, अपना पन का त्याग करना है। जो क्या करें कड़ो शब्द कहें तो बेईमानी का त्याग है, और उसने साधक का अर्थ हुआ बेईमानी का त्याग। बेईमानी क्या, कि जो शरीर मेरा नहीं उसको मेरा मान दिया, ये बेईमानी। इसका त्याग मेरा नहीं, शरीर शरीर संसार का है, संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं है, अपने लिए। तो त्याग है अपने लिए, तो त्याग है इसका संबंध छीन है, उससे अपना कल्याण है। क्योंकि शरीर है, कल भी याद बताई थी कि आपका हमारा परिचय नहीं था, फिर मिला तो परिचय हो गया। तो पहले हमारा आप अलग थे और फिर भी अलग हो गए एक दिन, और अब भी अलग हो रहे हैं निरंतर। जिस दिन मिले उनसे हम अलग हो तब तक निरंतर अलग ही अलग हो रहे हैं। और आपके साथ शरीर जितनी उम्र आ गई उतना अलग हो गया, और पूरे एक दिन अलग हो जाएगा। तो ये अलग ही हो जाने वाला है, इसका त्याग। इनमें जो मैं पर मेरा पर है, इसका त्याग, इसमें मैं मेरी का त्याग। संत कहते हैं निर्ममो निरहंकार, ऐसे शांति बड़ी से थी। तो ममता भी नहीं हो, अहंता भी नहीं हो, तादात्म्य भी न हो। तादात्म्य एक रूप हो जाता है, मैं और मेरा शरीर दो नहीं हूँ, यही मैं हूँ यही। इस बात गीता ने कृपा कर बताया, इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र में, इदं शरीरं तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म इदं शरीरं। इदं होता है वो अहम नहीं होता, अहम होता है वो इदं नहीं होता। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र, और एतद् यो वेत्ति एतद् अहम तक सूक्ष्म सूक्ष्म। इदं है वो अंगुली निर्देश है, थोड़ा दूर है, और एतद् शब्द है वो बहुत नजीक का वाचक है। एतद् यो वेत्ति, एतद् माने अहंकार को जो जानता है, तो अहंकार भी इदंता में आ गया। इदंता नजीक मालूम होता है अहम, इस बार से एतद् कह दिया। एतद् यो वेत्ति, जिसको जानता है वो ज्ञान का विषय है, ज्ञान जानने वाला है वो ज्ञानी है, वो स्वयं है। एतद् यो वेदितं प्रभु क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र जरा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नहीं होता। इस बार से शरीर से क्षेत्र है, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये अपना नहीं है। इसी द्वारा संसार की सेवा होती है, कर्म योग होता है, और अपना अलग हो जाता है ज्ञान योग हो जाता है, और परमात्मा अर्पण हो जाता है ये भक्ति योग हो जाता है। भक्ति योग चाहे कर्म योग ज्ञान योग करके भक्ति योग करे, चाहे ज्ञान योग करके भक्ति योग करे, चाहे कर्म योग कर भक्ति करे, चाहे आर्य से ही भक्ति योग करे। मैं भगवान का हूँ, तो आप भगवान का हो जाएंगे, तो शरीर भी भगवान का, कुटुंब भी भगवान का, आपके पीछे सब का भगवान का, तो सीधा भगवान का पहले से कर सकते हैं, क्योंकि मालिक रूप से भगवान, कारण रूप से प्रकृति और कार्य रूप से संसार। तो मालिक रूप से भगवान है और कारण रूप से प्रकृति है और कार्य रूप से संसार है। तो प्रकृति और संसार एक है, कारण और कार्य दोनों एक है। मालिक सबके एक परमात्मा है, और परमात्मा का अंश है, उसके लिए भी कार्य कारण से रहित है, ये संसार से प्रकृति से रहित है। तो प्रकृति के द्वारा, संसार के द्वारा, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा नहीं होती चेतन की प्राप्ति, जड़ता के त्याग के द्वारा होती है। त्याग शांति अंतरम, त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपनी नहीं है, अपनी मान ली, इसका त्याग होता है। खास अपनी चीज का त्याग होता ही नहीं, अपने आप का त्याग कैसे होगा? सबका अनुभव है, मनुष्य शरीर के त्याग का भी अनुभव करता है, पदार्थ में त्याग का भी अनुभव करता है। संसार मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, संपत्ति मेरी नहीं है, पृथ्वी मेरी नहीं है, इसका संबंध का विच्छेद करता है। पर अपने आप का संबंध विच्छेद करता है कभी? अपना आप स्वयं उसका सुनिए, मैं तो हूँ ही, वो अपना त्याग नहीं होता, परंतु अभिमान तक, अहंकार ममता तक का त्याग होता है। तो अहंकार त्याग करके संबंध विच्छेद करना है, ये प्रकृति का हमारा नहीं है। तो गोमेरा पुनरोष है मनो बुद्धि अहंकार, तो अहंकार भी प्रकृति है, प्रकृति का अंश है। तो मैं हूँ, मैं जो मैं है वो प्रकृति का अंश है, अपनी है जो सत्ता है, सत्ता है वो परमात्मा के साथ एक है, वो परमात्मा का अंश है, और ये अहंकार ये प्रकृति का अंश है। इस वास्ते अहंकार की तीन बात है, अहंकार को शुद्ध कर दो, अहंकार के संबंध विच्छेद कर दो, चाहे अहंकार को बदल दो। कर्म योग से शुद्ध होता है, ज्ञान योग से मिटता है, और भक्ति योग से बदलता है। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो बदल जाने से वो मिट जाता है, शुद्धि हो जाता है, सब हो जाता है। परमात्मा संबंध करने से शुद्ध भी हो जाता है, बदल भी जाता है और मिट भी जाता है, अभिमान रहता नहीं। फिर भगवान के साधन में मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इस अहंकार का बदला है, शुद्ध हो जाता है अहंकार, निर्मल हो जाता है, और ज्ञान मार्ग में बदल ही जाता है। इस बार ज्ञान मार्ग में अहंकार को पहले कहा अहंकारम बलम दर्पण काम, फिर निर्मम ममता, फिर है कर्मयोग बिहाय कामान निर्मम और निरहंग, निर्मम और फिर निरहंकार। ये कामना आश्रिति त्याग कर, ममता त्याग कर, फिर अहंकार का त्याग, फिर वो अहंकार के पहले त्याग। इस बात ज्ञान योग करना पड़ता है, कर्मयोग से भक्ति योग से, और भक्ति योग से बदल गया। जैसे लड़की का ब्याह होने पर मेरी अहंता बदल जाती है, मैं कुंवारी हूँ भेद नहीं होता, वो अहंता बदल गई, मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। तो ये भगवान का तो है ही पहले से, पर मान लिया मैं संसार का हूँ, तो इसका त्याग करना है। भूल का त्याग, भूल का विपरीत धारणा का त्याग है, भूल है उसका त्याग है। शरीर को अपना भूल से माना है, रहेगा नहीं, यह है नहीं, रहेगा नहीं तो कल्याण नहीं होगा, त्याग करो तो कल्याण हो जाएगा। अपने पास चोरी हो जाए, डाका डाल दे, दब चला जाए, मर जाओ, दब जाएगा, संबंध में छेद होते, कल्याण नहीं करता, दुख होता है। भजनता स्वातंत्र दतुर परितापाय मनस, ये सब अपने आप अलग हो जाएंगे तो दुख होगा। अरे स्वयं त्यागता ये देश सब सुखम अनंतम विदती, अरे स्वयं त्याग दे कल्याण हो जाएगा। शरीर तो रहेगा नहीं, संपत्ति रहेगी नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, और जब दुख छूट जाएगा, पर जब दुख छूट जाएगा तो दुख होगा। और अपना नहीं है, पहले से ममता उठा ले तो हम कल्याण हो जाएगा। जब दुख छूटते मृत्यु छोड़कर जाने कल्याण कितना भर गए लोग सबके संसार में एकता करो, प्रकृति की एकता में प्रलय महाप्रलय होगा, सब एकता करो, सब सब एकता होगी महाप्रलय में। संसार के तो भिन्नता से संसार चलता है, परमात्मा की एकता से मुक्ति होती है। संसार ही एक हो जाएगा, सबसे एक हो जाएगा। सबको एकता करना है, ये महाप्रलय की तरफ जाना है। सब खाना पीना जो सब एक कर दो, कोई स्त्री और कोई पुरुष और कोई जाति और कोई एक कर दो, एकदम प्रलय है। प्रलय विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गृहस्थी सुनते स्वपाते पंडिता समदर्शी न है। समवर्ति ने कहीं नहीं आता है। समम पश्यति समम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र समदर्शन है। पंडिता समदर्शी न है, वर्ति ने नहीं है। समवर्ति नाम है जमराज का, समवर्ति परेतराथ जमराज का नाम समवर्ति है। साधु मर जाए, कोई गृहस्थी मर जाए तो समान नहीं, तुम्हारा दंड बरोबर होगा। स्त्री मर जाए, पुरुष मर जाए तो इससे भी दंड कम हो, तो दंड बरोबर होगा। वो समवर्ती है, वो समवर्ती पर इतराठ तो समवर्ती है। जमराज है राम जी महाराज, राम जी महाराज। इस वास्ते सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र चाहे सांप हो चाहे बिच्छू भी हो चाहे चूहा हो चाहे चींटी हो चाहे चूहा हो, सबका हित, मनुष्य मात्र का हित। हित रहता, हित में रहती प्रीति होनी चाहिए। हित करते कितना हो, करना बतो सीमित, करना तो सीमित होगा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए तो सीमित होगा। और अहित नहीं करना असीम होगा, असीम असीम। और हित में रहती है प्रीति है, ये असीम है। और क्रिया और पदार्थ सीमित है, भाव असीम है। त्याग है वो भाव होता है, त्याग भाव असीम होता है। उपकार सेवा सीमित होती है, तो सेवा भी त्याग है, वास्तव में बाहर की नहीं है। सर्वभूत ही तेरता तो सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने पास कुछ है वो सब देने के लिए है। यही तन कर फल विषयन वागी, सामग्री मिली है वो अपने भोगने के लिए नहीं मिली है, त्यागने के लिए मिली है। अपने त्याग, त्याग आप में खुद में त्याग आवे तो त्याग सीखना कैसे है? कि जो वस्तु अपनी मानी है उसको त्यागने से त्याग सीख जाओ, त्याग शांति रहने तो शांति आ जाएगी, भोगने से फंस जाएंगे। वो त्याग कर्मयोग से होता है, ज्ञान योग से भी होता है, भक्ति योग से भी होता है। कर्मयोग से तो सेवा में लगा देना, अरे ज्ञान योग में हमारा संबंध विषय तो बोला है ही नहीं, माया प्रकृति प्रकृति कार्य हमारा है ही नहीं। संसार है चाहे शरीर है, चाहे बल है, विद्या है, योग्यता है, सामर्थ्य है, योग से ये हमारी है ही नहीं। ये संसार की है, हमारी गलती यह संसार के शरीर को अपना मान लिया, बल को संसार को अपना बल मान लिया, योग्यता संसार योग तो अपनी मान ली, यही गलती हुई है। ये अपनी नहीं है, अपनी मेरी है सेवा के लिए, भोग के लिए लगा, ये गलती हो गई, इसलिए बंधन हुआ है। जो सुख भोगने के लिए कहता ये बंधन हुआ, त्याग शांति अनंत। जिसे मनुष्य पर खास दो, एक भगवान को याद रखना और एक त्याग सेवा, सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 22 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।